श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 91 19 सितंबर 1884। क्या ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं? साधना। हाजरा महाशय यहाँ 2 साल से हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर के पास सिउड़ ग्राम में पहले पहल उनके दर्शन किए थे। सन 1880 ईस्वी में इस मौजे में श्री रामकृष्ण के भांजे श्रीयुत हृदय मुखोपाध्याय रहते हैं। उस समय श्री रामकृष्ण हृदय के यहाँ रहते थे। सिउड़ के पास मारागोड़ मौजे में हाजरा महाशय रहते हैं। उनके कुछ जमीन जायदाद भी हैं, स्त्री परिवार और लड़के बच्चे भी हैं। घर गृहस्थी का काम किसी तरह चल जाता है। कुछ ऋण भी है, लगभग 1000 रुपया होगा। यौवन काल से ही उनमें वैराग्य का भाव है। साधु कहाँ हैं, भक्त कहाँ हैं, यही सब खोजते फिरते थे। जब पहले पहल दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए और वहाँ रहना चाहा, तब श्री रामकृष्ण ने उनके भक्तिभाव को देखकर और उन्हें अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर यत्नपूर्वक अपने पास रख लिया। हाजरा का ज्ञानियों जैसा भाव है। श्री रामकृष्ण का भक्तिभाव और लड़कों के लिए उनकी व्याकुलता उन्हें पसंद नहीं। कभी कभी वे श्री रामकृष्ण को महापुरुष सोचते हैं और कभी कभी साधारण आदमी। वे श्री रामकृष्ण के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आसन लगाकर बैठे हैं। वहीं माला लेकर बड़ी देर तक जप किया करते हैं। राखाल आदि भक्त अधिक जप नहीं करते, इसलिए लोगों से वे उनकी निंदा किया करते हैं। वे आचार का पक्ष बहुत लेते हैं। आचार आचार करके उन्हें एक तरह शुचिता का रोग हो गया है। उनकी उम्र 38 साल की होगी। हाजरा महाशय कमरे में आए, श्री रामकृष्ण को फिर कुछ भावावेश हो गया है और उसी अवस्था में वे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण हाजरा से, तुम जो कुछ कर रहे हो वह ठीक है, परंतु पटरी ठीक नहीं बैठती। किसी की निंदा न किया करो, एक कीड़े की भी नहीं। तुम खुद भी तो लोमस मुनि की बात कहते हो। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरे की निंदा न हो। हाजरा, भक्ति की प्रार्थना करने पर वे सुनेंगे? श्री रामकृष्ण, 100 बार। अगर प्रार्थना ठीक हो, आंतरिक हो, विषयी आदमी जिस तरह बच्चे या स्त्री के लिए रोता है उसी तरह ईश्वर के लिए कहाँ रोता है। उस देश में एक आदमी की स्त्री बीमार हो गई। वह अच्छी न होगी, यह सोचकर वह आदमी थरथर कांपने लगा, बेहोश होने को आ गया था। इस तरह ईश्वर के लिए किसकी अवस्था होती है। हाजरा श्री रामकृष्ण की पद रेणु ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण संकुचित होकर, यह सब क्या है। हाजरा, जिनके पास मैं हूँ उनके श्री चरणों की धूलि न लो। श्री रामकृष्ण, ईश्वर को तुष्ट करो, सब तुष्ट हो जाएंगे। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। ठाकुर जी ने जब द्रौपदी का शाक खाकर कहा मैं तृप्त हो गया हूँ, तब संसार भर के जीव तृप्त हो गए थे, गले तक भर गए थे, डकार लेने लगे थे। मुनियों के खाने से क्या संसार तुष्ट हुआ था? डकारे ली थी। ज्ञान लाभ के बाद भी लोग शिक्षा के लिए पूजा आदि कर्मों को लोग किया करते हैं। मैं काली मंदिर जाता हूँ और इस कमरे के सब चित्रों को भी प्रणाम किया करता हूँ। इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं। फिर तो अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता। बटतल्ले के सन्यासी को मैंने देखा, उसने जिस आसन पर गुरु की पादुका रखी थी उसी पर शालग्राम भी रखा था और पूजा कर रहा था। मैंने पूछा, अगर इतना ज्ञान हो गया है तो इस तरह क्यों करते हो? उसने कहा, सब कुछ किया जाता है, यह भी एक किया। कभी एक फूल इस पैर पर गुरु के चढ़ाया और कभी एक फूल उस पैर शालग्राम पर। देह के रहते कोई कर्म छोड़ नहीं सकता, पंख रहते उससे बुलबुले उठेंगे ही। हाजरा से, एक ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है। केशव, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? शास्त्रों में बालू और चीनी का सा मेल है, उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से, साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए, तब फिर ग्रंथों की क्या जरूरत है। चिट्ठी में खबर आई है, 5 शेर संदेश भेजिएगा और एक धारीदार धोती। चिट्ठी खो गई, तब तुरंत चारों ओर ढूंढ तलाश होने लगी। बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली। पढ़कर देखा, लिखा है 5 शेर संदेश भेजिएगा और 1 धारीदार धोती। तब फिर उसने चिट्ठी फेंक दी। अब उसकी क्या जरूरत है, अब तो संदेश और धोती संग्रह करने से ही काम है। मुखर्जी, बाबूराम आदि भक्तों से, भली भांति खोज लेकर तब डूबो। तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगह की ठीक जांच करके डुबकी लगानी चाहिए। शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना की जाती है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा। साधक को डुबकी लगानी चाहिए। अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का डर है, काम क्रोधादि का भय है, तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ, तो फिर वे पास न आ सकेंगे। विवेक और वैराग्य हल्दी है।